Kehampaan tiada lagi bermayang, kini kehilangan sebuah harapan, bagaikan cinta yang terkubur. Cuma lah dalamnya kemesraan antara kita akan terlaksana jua.